Условия и възможности. 27-ма лекция на младежкият окултен клас, държана от учителя на 17 май 1935 година. София, Изгрев. Отче наш. Кои бяха основните положения на миналата лекция? Трите вида сили в човека. Органически, стомахът, духовни, чувствата, умствени, мозъкът и причини за сръднята. Сръднята винаги показва липса на мисълта и цярът на сръднята е правата мисъл. Щом дойде мисълта, сръднята се премахва. Как може да се докаже, че това е така? Аксиомите нуждаят ли се от доказателство? Как ще докажете, че един човек е по-тежък от друг? Как ще докажете математически и геометрически това? Трябва да се пристъпи към претегляне. Как ще докажете геометрически, че един човек е извървял по-дълъг път от други го? Трябва да се наблюдават движенията на двамата хора от някоя точка на Земята и оттам да се докаже, че единият е извървял повече път от другия. Как ще докажете сега, че единият е извървял по-бързо пътя? Пак чрез наблюдения. Друг метод няма. Тогава всичко, което знаем, наблюдавали ли сме го? Никой не знае, но някои са го наблюдавали това и са го оставили в наследство. Да допуснем, че имате едно корито. Нали има три начина той корито да се напълни? Единият начин е човек да напълни коритото с вода. Но може човек да не е напълнил коритото, а то се е напълнило. По какъв начин? Валяло е дъжд дълго време и се е напълнило коритото, а човек не го е напълнил. И дъждът не го е напълнил, а пък се е напълнило коритото. Значи някоя чешма е имало, която е текла и коритото се е напълнило. Третото положение. Да кажем, има три отношения в разумния живот. За едно и също явление има три обяснения. Първото – от какво е напълнено коритото? От разумен човек. Второто – от природата. Но питам, природата, като е напълнила той корито, мислила ли е за него? Ни най-малко не е мислила. А как без да мисли, го е напълнила? Сега ще се отклоним от мисълта. Вие знаете онази поговорка. Видяла жабата, че подковават вола и тя поискала да я подковат. Така казва поговорката, нали? Аз да ви поясня това. Видяла жабата, че коват вола и протестирала, че не е право. В първия случай каква е целта? Искала жабата да я подковат. Отказали й. Жаби не ковем, само волове подковаваме. Да вземем втория случай. Жабата, като видяла, че коват вола, протестирала за това. Казва, не е право, не е създал Бог вола да го подковават. Значи, човешката култура изисква да подковават вола. Да допуснем, че вас ви подковават. В дадения случай за хората ли е това? Ако две жаби се разговарят, какво ще кажат? Имате идеята за морала. Как се е образувал той? Какво нещо е моралът? Сега как го разбират хората? Нали казват, това не е морал. Кои неща са морални и кои не са морални в строг смисъл на думата. За пример, вие сте турени при един камък, хубаво издялан. Вземете този камък и го преместите от една страна на друга. Хваща ви законът, че сте направили нещо неморално. Преместили сте камъка от една страна на друга. В какво седи неморалното тук? Бръкнали сте в една торба, взели сте хляб и сте го турили в друга торба. Казват, тази постъпка не е права. Че сте преместили хляба от една торба в друга, считат го неправда. Де е нарушението? Този закон божествен ли е? Щом се оценяват интересите на отделни индивиди или общество, той действие се смята неморално. Вземете един умрял. Турят тялото му в земята. Поставят отгоре едно растение и той растение изгражда своето тяло от умрелия човек. Никой не протестира от това. Защо хората не протестират, че растенията излизат от умрелите хора? Може би умрелите протестират. За човека той е малко неизвестно. Когато растенията изяждат хората, това са превозни средства. Един умрял човек има интерес растенията да го изядат. Понеже като го изядат, го изваждат, покачват по листата си нагоре. Той минава някъде по дърветата. Този човек по растенията може да се качи в някой плод. И някой път, когато ядете този плод и го глътнете, умрелият почне да живее. Затова умрелите не протестират против растенията, че ги ядат. Растенията са врата, една възможност, чрез която умрелите сполучват да влязат, да живеят в живите хора. Сега се изисква доказателство, нали? Нещата се доказват. Идваме до въпроса. Кои неща се нуждаят от доказателство? В геометрията, нали, доказвате известни аксиоми? Доказват, че вътрешните ъгли на триъгълника са равни на два прави. Затова има формули, с които се доказва, че тези ъгли са равни на два прави. Аз съм слушал как го доказват, но и сега не ми е ясно. Тази работа е останала неразбрана в ума ми. Те чертаят и доказват как вътрешните ъгли на един триъгълник са равни на два прави. Това е право и не е право. Аз привеждам тогава в движение. Според мене, когато ми кажат тази формула, тя е геометрическа и трябва да се преведе. Вътрешните ъгли на триъгълника са равни на два прави. Аз разбирам, че той същество е извървяло 180 градуса. Направило е една крива линия М. Това са две прави. Вътрешните ъгли на триъгълника са направили едно движение. Или той същество е направило едно движение. В една фигура да станат ъглите два прави е така. Но в разумния живот, дето фигурите постоянно се менят, взели сте положението на един триъгълник. Тогава този триъгълник е пак път на движението. Но каква е идеята? Казвам, че геометриците доказват това, че вътрешните ъгли на триъгълника са равни на два прави. Но какво доказват с това? Констатира се един факт. Сега вие ще се намерите в чудо. Ще разберете това, което аз ви говоря, т.е. толкова, колкото аз съм го разбрал. Не, че не съм разбрал. Аз като съм слушал, съм разбрал. И се чудя на тази работа, че са равни на два прави. Не го отричам, понеже не го разбирам. Защото всяко нещо, което аз мога да го отрека, трябва да го разбирам. Някой казва: аз разбирам тази работа. Тогава можеш да я отречеш. Но ако не разбираш тази работа, не може нито да потвърдиш, нито да отречеш. Та някои от вас отричате нещата, без да ги разбирате. Смешното е там. Как ще отречете това, което не сте разбрали? Като го разберете, тогава ще го отречете. Сега в чертежа. М, тази крива линия, права ли е? Смях между учениците. Под думата права ли е, начертана ли е право? Не е начертана правилно, понеже перспективно е турена така, че да е крива. Перспективно като я гледаш, не е начертана правилно. Разбира се вътре в органическия свят. Ако е тъй, както е в органическия свят, ще извадите съвсем друго заключение. Но в статистическо положение турната показва, че които чертаят някакъв план, ако не начертаят и кривата линия правилно, може да се даде друга насока в някое здание. Тогава тази линия може да даде един повод за едно криво разбиране на нещата, ако не е начертана както трябва. Вие казвате, че някои хора се гневят, понеже са нетърпеливи. Не, понеже носът им е тесен. Много хора са нетърпеливи, защото носът им е тесен. Сприхави са те. Гневят се по единствената причина, че носът им е тесен. Ако тия хора са нетърпеливи, какви са причините за това? Външни или вътрешни? Причините са вътрешни. Когато на някой човек носът му е сплескан, той не е използвал възможностите. В него те са по-слаби. Хората, които имат сплескан нос, имат богати условия отвън, но възможности отвътре нямат. Значи вътрешните възможности са по-слаби. Когато носът е широк, условията са повече вътре, а възможностите са по-малко отвън. Как ще примирите тия хора? Трябва да се съберат заедно. Допуснете сега, че на някой от вас се издига корубата на стомаха. Той се дължи на диафрагмата, на някое органическо развитие. В един момент може да се издигне стомаха на 1-2 пръста, тъй да изпъкне. Но една минута, ако се мине, стомахът ви пак спада. Той става при дишане. Той някак придатък ли е? Показва едно движение на дишането. Когато диша човек, може неговата диафрагма да се види при това положение. От той движение може да се покаже каква е силата на дишането. Някой човек се гневи. Какво нещо е гневът? Сам по себе си гневът е нещо много хубаво. То е нужно. Но ако много ядеш, яденето се втръсва на човека. Човек, който се гневи, той е като пипер, който трябва да се тури в яденето. Без гняв хората не биха се помръднали. Казваме: да не се гневим. А няма същество, което да не се гневи. Ние проповядваме, че човек не трябва да се гневи, а той всякога се гневи. Само че някой път ние не виждаме гнева. Някой човек прави усилие да прикрие, че се гневи. За пример, По какво познавате, че някой човек се е разгневил? Всички казват, че той не се гневи. Кои са признаците, по които познавате гневен ли е човек или не? Какви са вашите наблюдения? Олга, ти кажи. Аз като се разгневявам, веднага давам външен израз на това. Винаги повишавам гласа си и се намръщвам. Пък съм наблюдавала и хора, които се прикриват, но по лицето забелязвам тогава едни трепвания. Най-често около устата и носа и се изменят цвета на лицето. Значи ти повдигаш гласа си. О, каква гюрунтия вдигам! Че повишил човек гласа си, какво от това? Или че маха с ръката си, няма нищо лошо в това. Да е само повишаването на гласа. Сега да се върнем към първото положение. Как ще докажем, че 180 градуса са два прави ъгъла или не? Не са прави ъглите, но ако пуснем перпендикуляр, те ще се образуват от само себе си. Значи, не може да се докаже, че са прави, ако не се спусне перпендикуляр. Лошото е не да се гневи човек. Зад гневът седи нещо друго. Ние казваме, че гневът е виновен. Но ни най-малко не е виновен гневът. От толкова години товарят гнева с едно престъпление, което той не е направил. Разгневил се някой. Няма нищо лошо, че се е разгневил. Де е лошото в гнева? Ако ти си повишил тона си и махаш с ръката си, той показва, че си жив. Значи този човек може да ни услужи. Жив е той. Че говори високо и си маха ръката, показва, че е жив. Ами ако той никога не говори и не си маха ръката? Тогава кое е по-хубаво? Да се гневи ли човек или да не се гневи? Има и кротки хора. Как има кротки хора? Всеки човек, който се движи, все е гневлив. Че ти ще настъпиш някое живо същество, ще стъпчеш някоя боболечица, всичко това показва, че ти си гневлив. Вървиш по земята, газиш с краката си по тревата. Самият живот е израз на гняв. И като вървиш, навсякъде има гняв. Ти като мислиш, и в мисълта има гняв. И като чувстваш, нещата и там гневът е влязъл. Сега, къде е кривото на тази философия? Всички почти осъждат гнева. Тъй както в баснята, че жабата видяла, че коват вола и тя вдигнала крак да я коват. Казали й, че нейните крака не съответстват за такива копита. Казали на жабата. Не си достигнала до тази култура да те подковаваме. Те й обясняват това така. Два вида животни се подковават. Онези, които са еднокопитни, и онези, които са двукопитни. Казали на жабата. Ако можеш да си направиш крака да бъде еднокопитен, ще те подковем. Или двукопитен, пак ще те подковем. Всичките учени жаби са мислили и не са измислили да направят крака си еднокопитен или двукопитен. И въпросът останал неразрешен за жабите. Те мислят как да ги подковат, а не могат. Виждали ли сте крака на жабата какъв е? Какво животно е жабата? Еднокопитно, двукопитно, трикопитно или четирикопитно? Тя има пръсти като човек. Човекът какъв е? Петкопитно. Но това са посторонни въпроси. Той, което ви привеждам сега, то е вече хумор. В литературата може да се приведе като хумор, за да изпъкнат по-ярко известни идеи. Някои неща могат да се изнесат като хумор, като иносказателни неща. Питам тогава, откъде е дошла идеята в човека, че след като излезе една подкова от някой кон, хората да я вземат и турят в къщата за късмет. За да забогатеят, турят подковата на прага. Къде трябва да се постави подковата? Отгоре ли? Как ще се поправи гневът? Гневът е динамическата страна в живота. Човек, като си повиши гласа, той е вече динамично положение на гласа. И после мръдването на ръката също. А някой път няма повишение на гласа, нито помръдване, но цветът на лицето тогава се изменя. Лесно се поправя гневът. Искаш да покажеш, че си се разгневил някому, ти не говориш, но така направиш лицето си, че му трепне сърцето. Сега, колко ти струва на тебе да изправиш гнева? Едно дете, ако е близо до някой, който е гневен, това се отпечатва на лицето му и то тогава трепне. Какво ви коства малко да измените израза и се усмихнете на детето? После пак вземете първото положение и детето пак трепне. Детето не знае, гневите ли му се или се усмихвате. Вие нищо не говорите, само изменяте положението на лицето си. Погрешката, която най-лесно се поправя от всичките съществуващи погрешки, това е гнева. Няма друга погрешка, която може да се поправи тъй лесно, както гнева. Тази погрешка моментално може да я изправите. Затова всеки, който иска да започне изправянето на погрешките, да започне с изправянето на гнева. Най-първо ще си носите винаги едно огледало. Щом се разгневите, ще погледнете в него. Ще се измените. После пак ще го поставите в джоба. В университета една студентка вижда един, който не е бил толкова красив. Намръщил си малко лицето. Тя не му обърнала внимание, защото не е бил красив. Но слуша тя. Казват за него, че е председателя на университета. Веднага тя се усмихнала и го погледнала. Той бил грозен, но като казали, че той бил председател на университета, където тя следва, тя му се усмихнала. Като че има някаква задна цел. Значи, тя признава в него едно вътрешно качество. Тя знае, че е едно длъжностно лице и един ден ще се яви пред него. И ако тя покаже, че е недоволна от той нагорчено лице, малко зле ще й се отрази. Тогава, когато погледнете на слънцето, защо му се сърдите? Защо като видите, че слънцето си набръчкало лицето, вие му се сърдите? Сега да дойдем до онези неща, които са ви потребни. Дребни работи са те. За пример, вие често искате да бъдете красиви. Отличното изучаване на геометрията. За да бъдете красиви, ще поставите геометрията в движение. Защо природата прави така, че погрознява човек в края на краищата? Не, тя никога не е причина за погрозняването. Когато вземете бялата вълна и я вапцате черна, природата ли я е направила това? Ако аз взема призма и слънчевия спектър, така го наглася на стената, боядисва ли той някого? Не боядисва. В природата няма боядисване. Природата бои няма. Боядисва само човекът. В природата ти в един момент може да бъдеш боядисан, а в друг момент да бъдеш разбоядисан моментално. Човек всякога си остава такъв, какъвто е. Той нито е кротък, нито е лош, нито е добър. но може да вземе вид на лошевина и на добрина. Две неща. Външни са те, но нещата отвън са в едно статическо положение. А човек при известни условия може да бъде добър, а при други лош. Ако тебе те ударят с камък, ще бъдеш лош, но ако ти дадат хляб, когато си гладен, ще се радваш. За пример, стоите под някоя круша. Падне някой плод и ви удари по главата, защото вятърът го полюлял. Тогава не се гневите ни най-малко. Крушата е слезнала долу. Ударила ви е по главата, но вие вземете крушата, изядете я и не сте недоволен от това. Има нещо, в което вярвате. Вие вярвате в лошите условия на живота. А лоши условия в живота няма. И добри условия няма. Това са две положения. Значи, добро няма и лошо няма. Това се дължи на вашето неразбиране. Казвате, лошо положение настъпи в света. Във вашето разбиране е така. Показвате, че сте лош човек. Ще попитате някой, ти разбра ли, че съм лош? Не, това не съм разбрал, но тъй ми казаха. Тогава той, което не сте разбрал, не може да го твърдите. Казват, че сте много добър. Вярвате ли, че съм много добър? По какво ще познаете, че съм много добър? Доброто в света е непреривно. Ти не можеш да си добър. Ти можеш да покажеш доброто. Добрият човек от хиляди години е бил добър. И не е било време, когато той да не е бил такъв. И лошият човек никога не е било време, когато той да не е бил лош. Но законът е там, че в дадения случай ти можеш да проявиш само едното. Щом кажеш, че един човек е добър, а друг лош, ние подразбираме, че само за известно време той е лош, а за известно време той е добър. Защото лошавината, която той е проявил, се дължи на доброто, което той е направил за други го. И понеже той е направил добро на другите, той е направил сега на вас лошо. Понеже си е позволил спрямо един да бъде добър, затова е станал лош за вас. Щом искам да направя добро на децата, ще обера някоя круша. Тогава на децата правя добро, а на крушата може плодовете и да не са узрели още. В природата има един морал. Ако ти откъснеш зелен плод и костилката не е узряла, това е престъпление. А щом плодът е узрял, в природата няма никакво престъпление. В растителното царство, какъвто и да е плодът, може да го изядеш. Ако плодът е узрял, няма престъпление. Няма закон в растителното царство, с който могат да те осъдят. Щом плодът е зелен и ти го ядеш, могат да те хванат, че си направил престъпление. На какво се дължи той престъпление? Костилката не е озряла. Допуснете, че майка ви е направила една пита. Както в селата правят и я е заровила в огнището да се пече. След 10 минути вие я изваждате и отчупвате от питата. Майката дойде и каже, че сте направили една погрешка. В какво седи погрешката? Не сте оставили питата да се опече. И майката вземе питата и пак я зарови в огнището. Ако бяхте извадили питата на време, майка ви щеше да каже: много добре сте направили. Добрината седи в това, че питата е извадена от жарта, опечена добре. А в какво седи погрешката в първия случай? Че детето извадило питата преждевременно. Тя не е опечена още. в сегашното предаване на морала има една неразбрана страна. Моралът трябва да се подведе при ония условия, от които е излязъл, да се вземе основата. И в сегашния живот за неща, които преди са били морални, сега казват, че моралът е паднал у хората. Не, разбирането на хората се е изменило. Представете си, че мода беше едно време хубаво ядене, сготвено с добре опържен лук. Но така опържен лук, че нищо не остава от него. Той е хубаво ядене. И щом намериш, че лукът не е опържен хубаво, яденето не е сготвено добре. Има някои хора, които не искат да ядат това ядене. А като погледне, че лукът е хубаво опържен, той казва, че готвачът е добър. Сега вече, в нови времена, ако лукът е много опържен, яденето не е хубаво. Лукът трябва да остане малко суров. Сега в изложбата на Пловдив са изнесли едно ядене – гръцки сърми. И всичкото изкуство седяло в това, че лозовият лист го разделят на 3, 4, 5 парченца и правят такива малки сърмички. Практичността на това ядене стои в това, че няма нужда да го режеш, а тъй ще си го вземеш и ще ядеш. Щом се измени моралът в една култура, показва, че хората влизат в една нова обстановка. Нови условия са дошли. Нови максими влизат в действие. Старите форми се изменят, докато се измени това положение. Всичко той, промеждутъчно състояние, ще го считате неморално. Така в сегашната култура считат, че няма честни хора. Аз не зная доколко са били честни хората някога. Някои казват, няма справедливи хора, няма добри хора. Не, че няма. Той е едно особено разбиране, но в света съществува известен друг морал. За природата, за пример, моралът е такъв. Ако ти ядеш както трябва, стомахът няма да те боли. Ако ти дишаш както трябва, дробовете ти няма да страдат. Ако ти мислиш както трябва, право, мозъкът ти няма да страда. Това всичко е морал и метод в природата. Ако нервната ти система функционира правилно, това е морално. Ако дробовете ти функционират правилно, и то е морал. И ако стомахът ти функционира правилно, то е морал в тебе. Щом стомахът не функционира, има нещо неморално в тебе. Щом дробовете не функционират правилно, щом мозъкът не функционира правилно, това е пак неморално. Ти имаш главоболие. Неморално е тогава. Имаш ревматизъм. Неморално е. И сега трябва да хванем хората, да ги държим отговорни за това. Да кажем, че имаш известен закон, какво е морално. Щом го заболи някого корем, той е отговорен за това. Няма какво да го съжаляваме, а трябва да го дадем по съд. Да бъде съден, защото го боли корема. На какво основание отгоре той е позволил да го боли корема? Ако внесете такъв закон, тогава който го боли корема, няма да каже. Щом има закон за наказание, ще кажете ли, че ви боли корем? Ще си мълчите. Има 200 лева наказание, 300, 400, 500 лева, защото сте казали, че ви боли корема. Боли ви главата. Една глоба от 1000 лева. Ще кажете ли тогава, че ви боли главата? Това ви казвам, за да мислите. Представете си, че искате да кажете на хората, че ви боли корем. Някой път може да се лекувате така. Ще кажете на себе си само, че ви боли корема, а няма да разправяте на хората, че ви боли корема. Представете си тогава, че има такъв закон. 50 000 лева глоба се налага на този, който каже. Това, че ви боли корема, и въпрос няма да го правите. Така ще кажете на себе си, а ще се въздържате да го разправяте на другите. Ако има такъв закон, 50 000 лева ще се научите да мълчите. Ако при закон може да мълчите, защо и като ви боли корема по същия начин да не може да мълчите? Какво се ползва, като ви боли корема, да кажете на другите това? Щом ви заболи корема и вие кажете това, ще дойде един господин, ще ви окаже своите услуги, ще ви премахне коремоболието и след той ще си представи своята визита. Ще трябва да платите 100 лева за излекуването. Боли ви главата. Пак кажете това. Той пак дойде. Ще ви направи една услуга, но ще платите. Има лекари и между вас. Тук-там ще ви порастрият малко. Аз съм виждал доста млади лекари, даже и на 15 години, които разтриват и минава главоболието, без да им се плаща. На външните, дипломираните лекари, щом те разтрият и каквото лекарство трябва да се даде, вие трябва да платите. За такава разтривка на лекари трябва да се плати. Но това е един стар начин. Лечението трябва да дойде от вас. Заболи ви главата, има повече електрическа или магнетическа енергия в мозъка ви. Ако един човек, който е така, и го разтрие някой сприхав, може някой път да му мине, а някой път той главоболие, освен че няма да му мине, но ще се усили още повече. Тогава трябва да намериш един човек пълничък, който да не е сприхав. Та единият придава от своята енергия и в случая главоболието минава. Главоболието проистича от факта, че единият придава, а другият отнема от човека. Някой път главоболието проистича от факта, че имаш много малко магнетическа сила в мозъка. Става едно натрупване на електричество. Тогава от електричеството трябва да се отнеме, а да се придаде магнетизъм. А някой път главоболието проистича от натрупването на много магнетична сила. Тогава трябва да се предаде известно количество от електричеството, а да се отнеме известна сила от магнетизма. Така главоболието може пак да се премахне. Да се върнем, за да докажем, че вътрешните ъгли на триъгълника са равни на два прави. Какво трябва да направим? Ти може да го докажеш само като се движиш. В науката как се доказва това, че вътрешните ъгли на триъгълника са равни на два прави? Има начини, по които се доказва това. Можете ли да докажете това? Излезте на дъската. Вътрешните ъгли в триъгълника не са прави. Взети така разделени. Зато и теглим една права, успоредна на основата. И тогава ъглите при основата 1 и 2, като съответни, ще минат горе при построената успоредна. А това, ъглите 1, 2, 3, са два прави, 1 и 2. Тези два прави искат да покажат, че половината от кръга е извървял, че един триъгълник е символ на половината извървян кръг. То е цяла една линия. Човешкото лице е успоредно на гръбначния стълб. Значи, с той се доказва, че човек е извървял половината път, 180 градуса. В каква посока се движи човек? Сега разбрахте, че трите ъгъла в триъгълника са равни на два прави. Значи, всичката философия стои в това, дето извървения път е от 180 градуса. Само светлия път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 27-ма лекция на младежкият окултен клас, държана от учителя на 17 май 1935 година. София, Изгрев.